πέρα αυτός. भगवान आप मेरी सुहागरातों के मालिक हैं, मुझे कभी वैधव्य का दुख देना ही नहीं, बस इतनी ही चाह है, जियो हजारों साल। चंद्रकांत भारती। उसका ही अनजाने वे लोग आयोजन कर रहे हैं जो मुझे मार डालना चाहते। हजारों साल जीने का वह सुगमतम उपाय है, न चढ़ाया होता जीसस को सूली पर, न तुम जीसस को याद रख सकते, न पिलाया होता जहर सुकरात को, सुकरात कभी को भूल चुका होता। मरते समय सुकरात के शिष्य क्रेटो ने पूछा, गुरुदेव यह तो बताते जाते समय कि आप अपना अंतिम संस्कार किस विधि से करवाना चाहेंगे, पूर्वी विधि से। सुकरात निश्चित ही पूर्वी रहस्यवाद में उत्सुक था। क्या आप पसंद करेंगे अग्नि से संस्कार हो, आपकी देह अग्नि में तिरोहित हो जाए, या आप पश्चिम की विधि को पसंद करेंगे कि आपकी देह को जमीन में गड़ा दिया जाए। सुकरात जहर पी चुका था, जहर का असर होना शुरू हो चुका था, फिर भी उसने आंख खोली, लड़खड़ाती जवान से जवाब दिया, क्रेटो तू भी पागल है, वे जो मुझे जहर पिला रहे हैं सोचते हैं मुझे मार रहे हैं, वे सोचते हैं कि मेरे दुश्मन, तू सोचता है कि मेरा मित्र, दुश्मन सोच रहे हैं कैसे मारे, मित्र सोच रहे हैं कैसे गड़ाएं, न वे मुझे मार पाएंगे न तुम मुझे गड़ा पाओगे। जब उन्हें भी लोग भूल जाएंगे और तुम्हें भी लोग भूल जाएंगे तब भी मैं जीवित रहूंगा। अगर उनका नाम और तुम्हारा नाम याद भी रहा तो मेरे कारण याद रहेगा। सच्ची है ये बात। आज क्रेटो का कौन नाम याद रखता है? आज 2500 साल बाद इस सुबह क्रेटो के नाम की याददाश्त का कोई भी तो कारण नहीं था। क्रेटो के जीवन में कुछ और तो था ही नहीं। पॉन्टियस पायलट ने, जिसने जीसस को सूली की आज्ञा दी, कौन याद रखता है उस छोटे मोटे गवर्नर जनरल को? कितने गवर्नर जनरल हुए हैं दुनिया में? वह रोमन गवर्नर जनरल था जेरूसलम में, उसके पहले भी बहुत गवर्नर जनरल हुए, उसके बाद भी बहुत हुए, किसी और का नाम याद भी नहीं, सिर्फ पॉन्टियस पायलट का नाम याद है। छोटे छोटे बच्चों को भी याद है। एक स्कूल में चित्रकला की कक्षा में अध्यापक ने कहा, बच्चों तुम्हें मैंने जीसस की कहानी सुनाई है, यूं भी तुम रविवार को धर्मगुरु से जीसस की कहानी बहुत बार सुन चुके हो, तुम सभी जीसस का चित्र बनाने की कोशिश करो। एक बच्चे ने बहुत अनूठा चित्र बनाया, उसने हवाई जहाज बनाया जिसमें चार खिड़कियां हैं, चारों खिड़कियों से चार लोगों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं। शिक्षक ने पूछा, यह क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। कहा था जीसस के संबंध में चित्र बनाओ। उसने कहा जीसस के संबंध में ही चित्र, आपने ही तो कहानी सुनाई थी कि ईश्वर के तीन रूप है, ईश्वर पिता, गॉड द फादर। ये जो बूढ़ा आदमी पहली खिड़की में से झांक रहा है ये ईश्वर, और दूसरा आदमी आपने ही कहा था होली घोस्ट, पवित्र आत्मा। ये दूसरे खिड़की से जो झांक रहा है आदमी, ये पवित्र आत्मा है। और आपने ही कहा था कि जीसस ईश्वर के इकलौते बेटे। तीसरे खिड़की से जो झांक रहा है वो वही इकलौता बेटा है जीसस। शिक्षक ने कहा ये भी समझ में आ गया, मगर ये चौथा आदमी कौन है? उस बच्चे ने कहा ये आप भी समझ सकते, यह है पॉन्टियस द पायलट। छोटा बच्चा, उसने समझा कि पॉन्टियस पायलट और कौन होगा? पायलट तो कहते हैं हवाई जहाज चलाने वाले को, तो ये हवाई जहाज को चलाने वाला पॉन्टियस पायलट। छोटे बच्चों को भी याद है, कारण है जीसस को लगी सूली। जो मुझे मारने का आयोजन कर रहे हैं, सफल हो या असफल, एक परिणाम उसका जरूर होगा। उनकी सारी चेष्टाओं का ये परिणाम होना ही है कि वे मुझे हजारों साल के लिए जिंदा कर जाएंगे। जो मुझे मारने के लिए आयोजन कर रहे हैं उनसे जरा भी चिंता न लेना। उनके कारण जो मुझे प्रेम करते हैं वो और भी मेरे निकट आ जाएंगे। जिन्होंने मुझे चाहा है वे और परिपूर्ण हृदय से चाह सकेंगे। उनके मेरे बीच अगर कोई भी थोड़ी बहुत दूरी रह गई होगी वह भी मिट जाएगी। वो मुझे नहीं मार पाएंगे, मेरे और मेरे परिजनों के बीच की दूरी को मार डालेंगे। जीवन का गणित बड़ा अजीब है। चंद्रकांत, जीवन के इस गणित को कभी मत भूलना। ऊपर से कुछ और दिखाई पड़ता है, भीतर परिणाम कुछ और होते। अब मुझ पर ये फेंका गया छुरा सारी दुनिया में लाखों लोगों को मेरे प्रति एक अपूर्व प्रेम से भर गया। कितने तार आए, कितने पत्र आए, उन्हें उत्तर भी देना मुश्किल है। कितने फोन आए, कितने लोगों ने लिखा है कि हम आपकी जगह मरने को तैयार। उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा ऐसा, मगर ये छुरा काम कर गया। इसने मेरे बीच और अनेक लोगों के बीच के फासले गिरा दिए। सत्य के साथ एक अद्भुत बात है, उसे हानि पहुंचाई ही नहीं जा सकती। तुम हानि पहुंचाओ तो भी लाभ ही पहुंचाते हो। असत्य को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, तुम लाभ भी पहुंचाओ तो भी हानि ही पहुंचाते हो। सत्य को मिटा डालने का कोई उपाय न कभी था न है न होगा। असत्य को छिपा लेने का, बचा लेने का न कभी कोई उपाय था न है न होगा। असत्य किसी न किसी तरह से प्रकट हो जाएगा। कि असत्य है और सत्य हजार दबाव तो भी उभर आएगा, हजार रूपम उभरेगा, इधर दबाओगे तो उधर उभरेगा, एक जगह दबाओगे तो हजार जगह उभरेगा। इसलिए ऊपर से जैसा दिखाई पड़ता है वैसा ही नहीं है, उतने से चिंता नहीं लेना। प्रेम मरता ही नहीं, इतने लोगों ने मुझे चाहा है कि प्रेम कैसे मर सकता है, और सब मर जाता है, प्रेम नहीं मरता। तुम कहते हो आप मेरी सुहागरातों के मालिक, मुझे कभी वैधव्य का दुख देना ही नहीं, मैं देना भी चाहूं तो नहीं दे सकता, असंभव है। ये नाता शाश्वत है, मेरे और तुम्हारे बीच जो घट रहा है वो समय के पार है, मेरे और तुम्हारे बीच जो घट रहा है वो मेरे और तुम्हारे शरीर के बीच नहीं घट रहा है, मेरी और तुम्हारी आत्मा के बीच घट रहा है। ये प्रेम सगाई है, ये कोई साधारण सुहागरात नहीं। तुम्हारी चाह पूरी हो रही है, तुम्हारी चाह पूरी होगी। दूसरा प्रश्न, भगवान मैं 9 वर्षों से आर्य समाज में पुरोहित था, 5 वर्षों से आपके संपर्क में हूँ, पुरोहित की मौत हो गई, मैं 5 जून को संन्यास लेकर जा रहा हूँ, मैं आर्य समाज से घूमने के बहाने 25 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आया था, अब मैं माला लेकर 10 जून को जाऊंगा, वे लोग मेरे गले में माला पड़ी देखेंगे मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल देंगे, मैंने पहले ही निकलने की तैयारी कर ली, ऐसी अवस्था में मैं क्या करूँ? कैलाश, यह सौभाग्य है कि तुम पुरोहित को मर जाने दिए, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी कठिनाई होती, और आर्य समाजी पुरोहित और सभी पुरोहितों से ज्यादा जड़ बुद्धि होता है, ज्यादा कट्टरपंथी होता है, ज्यादा अंधा होता है, दूसरे धर्मों में तो शायद कभी प्रथमतः कोई ज्योति भी थी, आर्य समाज तो धर्म ही नहीं है, इसमें तो ज्योति कभी रही ही नहीं, दयानंद को कभी सत्य का साक्षात्कार हुआ ही नहीं, दयानंद महापंडित थे इसमें कोई शक सुबह नहीं, इस देश ने बहुत थोड़े से ऐसे पंडित पैदा किए, दयानंद की गिनती महापंडितों में की जानी चाहिए, कुशल थे, मेधावी थे, प्रतिभाशाली थे, मगर पंडित ही थे, प्रज्ञावान नहीं, कोई बुद्ध पुरुष नहीं। बौद्ध धर्म में कितना ही सब मर गया हो और कितनी ही राख के हिमालय इकट्ठे हो गए हो, तो भी कहीं दूर तभी बुद्ध की जीवंत चिंगारी, पारसी कितने ही दूर चले गए हों, कितने ही जंगलों में भटक गए हों, लेकिन उसकी उनकी भटकन में भी कहीं जरथुस्त्र के स्वर हैं, कहीं कोई दबी हुई आवाज जो उकसाई जा सकती है, राख झड़ाई जा सकती है बौद्ध की, और उसके भीतर बुद्ध को जगाया जा सकता है। पारसी को उसकी भटकन से जगाया जा सकता है, सपनों में खो गया होगा, उसके भीतर जरथुस्त की हंसी फिर गूंज सकती। जरथुस्ती ये कहानी मुझे बार बार कहते थी, कहने का मन होता है कि जरथुस्त पृथ्वी पर अकेला आदमी एकमात्र घटना है। ऐसा ना कोई दूसरा व्यक्ति हुआ, शायद कभी होगा भी नहीं, शायद ये घटना कभी घटी भी ना हो, सिर्फ प्रतीक है, मगर जरथुस्त के संबंध में बड़ी सूचक है और मुझे प्यारी है, क्योंकि मेरी जीवन दृष्टि से मेल खाती, तालमेल खाती। जरथुस्त जब पैदा हुआ तो हंसता हुआ पैदा हुआ, बच्चे रोते हुए पैदा होते। जरथुस्त ने जो पहला काम किया वो था किलकारी मार के हंसना। बात करीब करीब असंभव लगती है, लेकिन जरथुस्त का पूरा जीवन हंसी का एक फव्वारा है, एक उत्सव है। एक तारों से भरी रात, एक फूलों से भरी बगिया। इसलिए पारसी कितने ही दूर चला गया हो जरथुस्त, बहुत दूर चला गया, क्योंकि हजारों साल का फासला हो गया, लेकिन उसे खींचा जा सकता है। अगर जरीन मुझ में उत्सुक हो गई है तो मेरी आवाज में जरथुस्त की आवाज को सुन के ही उत्सुक हुई, मेरे भीतर उसे जरथुस्त दिखाई पड़ा है तो उत्सुक हुई। ऐसी ही बात जैनों के संबंध में सच्ची। कितना ही शोरगुल मचाया हो उन्होंने, और बहुत शोरगुल मचाया है, 2500 साल में जैनों ने जितनी दुकानें चलाई उतनी किसी ने चलाई नहीं, और दुकानें और बाजार और शोरगुल महावीर से बिल्कुल उल्टा सब कर डाला है। कहा महावीर कहते हैं धन का अपरिग्रह, और जितना धन का परिग्रह ही जैन होता है उतना कोई भी नहीं। इस देश में तुम जैन भिखमंगे को नहीं पा सकते हो, है ना चमत्कार। जैन इस देश में सर्वाधिक संपन्न जातियों में से एक है, सर्वाधिक सुशिक्षित भी। बहुत थोड़े से, लेकिन चूंकि उनके पास धन है इसलिए बहुत दिखाई पड़ते, ज्यादा उनकी संख्या नहीं, 30-35 लाख। 70 करोड़ के देश में 30-35 लाख की कोई संख्या होती? दाल में भी नमक थोड़ा ज्यादा होता है, मगर फिर भी जैन दिखाई पड़ते। धन हो तो दिखाई पड़ने में अड़चन नहीं होती, हजार गरीब गुजर जाएं दिखाई नहीं पड़ते, देखना ही कौन चाहता है, एक अमीर गुजरे तो दिखाई पड़ जाता है, गिनती में आ जाता है। महावीर नग्न रहे, और तुमने चमत्कार देखा कि जैन अधिकतर कपड़ों की दुकान करते, कपड़ मार्केट उन्हीं का। मेरे एक परिजन है, उनकी दुकान का नाम है दिगंबर क्लॉथ शॉप। मैंने उनसे पूछा कि भैया मेरे दिगंबर का अर्थ जानते हो? दिगंबर का अर्थ होता है नंगा आदमी, जिसके लिए आकाश ही वस्त्र है। दिगंबर का अर्थ होता है इतना नंगा कि आकाश ही जिसका एकमात्र वस्त्र, छप्पर को भी नहीं लेता बीच में, खुले आकाश, जमीन जिसकी चादर और आकाश जिसकी ओढ़नी, इन दो के बीच और कुछ नहीं मानता। तुम थोड़ी शर्म तो खाओ। मैंने उनसे कहा कि दिगंबर क्लॉथ शॉप, दिगंबर कैलाश शाप का मतलब क्या हुआ? नंगों की कपड़ों की दुकान, नंगे कपड़े क्या करेंगे? और कपड़े ही नंगे खरीद लेंगे तो फिर नंगे कैसे रहेंगे? तुम तो कपड़े छीनो, यहां कोई कपड़ा पहने मिले एकदम छीन लिए। उनका क्या बातें करती? तो मैंने कहा इसमें से काट दो कुछ एक, या तो दिगंबर हटा दो या क्लास साफ हटा के कुछ और, बाल्टियां बेचो क्योंकि नंगों को भी पानी तो भरने पड़ेगा, पूरे रस्सियां बेचो, कुछ ऐसा बेचो जो दिगंबर से मेल खाता। ना तो उन्होंने दिगंबर हटाया ना क्लास साफ हटाई, एक ही काम किया, फिर मुझे दुकान पर बुलाना बंद कर दिया। मैं वहां से निकलूंगी तो वो जयराम जी भी करनी बंद कर दी, इधर मुंह फेर ले, फिर भी मैं खड़ा रहूं जब तक जयराम जी वो न करे, तब तक मैं हटू ही नहीं। मैं कहूं कि कोई बात नहीं, मैं रुका रहूंगा जब तक जयराम जी नहीं करोगे। दूर चले गए हम, बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। कहां महावीर का आनंद और कहां जैन मुनियों की शक्लें, कहां महावीर का उत्सवपूर्ण व्यक्तित्व, कहां वह रसपूर्ण आंखें और कहां जैन मुनि का सूखा साखा जीवन जिसमें रस बहता ही नहीं, ठूठ की तरह। अगर जमीन पे तुम्हें ठूठ खोजने हो तो जैन मुनियों से ज्यादा ठूठ आदमी नहीं मिल सकते। उनमें सूखी पत्तियां भी नहीं लगती, हरी पत्तियां तो बहुत दूर, पत्तियां लगती ही नहीं, उनकी जड़ें भी तुरोहित हो गई, उनमें कोई रसधार नहीं बहती। फिर भी अगर इस शोरगुल में भी कोई शांति से सुनने की कोशिश करे तो महावीर के संगीत को पकड़ा जा सकता है। और ऐसा ही सच्चे हिंदुओं के संबंध में, मुसलमानों के संबंध में, ईसाइयों के संबंध में, यहूदियों के संबंध में। आर्य समाज तो एक अनूठी घटना है, ये धर्म है ही नहीं, ये एक सामाजिक आंदोलन है। दयानंद, मैं तो कोई सत्य जैसी बात नहीं है, एक विवादी व्यक्तित्व था, इसलिए तुम अगर दयानंद की जो श्रेष्ठतम पुस्तक वह पढ़ोगे सत्यार्थ प्रकाश, तो बड़े हैरान हो जाओ। इतनी दुर्गंध युक्त कोई पुस्तक दुनिया में नहीं, गालियां ही गालियां, सबको गालियां, सारे धर्मों को गालियां। बस केवल वैदिक धर्म सही है, वेद सही है, और सब गलत है। बाइबल गलत है, कुरान गलत है, तालमुद गलत है, जिन सूत्र गलत है, धम्मपद गलत है, सब गलत है। कोई और तीर्थंकर, कोई और पैगंबर सही नहीं, सिर्फ वेद। और किस तरह की तोड़ मरोड़ की है, क्योंकि वेदों में 99% कचरा है, होगा ही, क्योंकि वेद कोई सिर्फ धर्मशास्त्र नहीं है, उस समय की सारी घटनाओं का संकलन है उनमें। वेद तो यूं है जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें सभी कुछ है, उस समय का सारा संकलन है, इसलिए वेद संहिता है, उस समय जो कुछ भी उपलब्ध था ज्ञान, गलत सही सब इकट्ठा है, मगर उस सबको सही करने की कोशिश की जाती है। उस सबके भीतर से कुछ ना कुछ निकालने की तरकीब जुड़ाई जाती है, जिसमें से कुछ भी नहीं निकलता, निकल सकता नहीं, उसमें भी बड़ी राज की बातें निकाली जाती, जबरदस्ती। दयानंद ने दुनिया में सबसे बड़े मिथ्या धर्म को जन्म दिया। अगर उसमें से राख हटाओ तो राख ही राख मिलती। मैंने सब राख हटा के देखी, इसलिए कह रहा हूं, यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर कुरान में मुझे खोजने पे महावीर, कृष्ण और बुद्ध जैसी ही वाणी मिल सकी मोहम्मद की, अगर मुझे कुरान में भी सत्य की कहीं ना कहीं कोई झनकार मिल सकी, तो मुझे क्या ऐतराज होता है आर्य समाज में। अगर मुझे गुरु ग्रंथ साहिब में मिल सका धर्म, तो मुझे क्या तकलीफ थी आर्य समाज में। दयानंद के ही समसामयिक थे रामकृष्ण परमहंस, उनमें अगर मुझे धर्म का साकार रूप दिखाई पड़ता है, तो दयानंद से मेरा क्या झगड़ा है। लेकिन मैं भी क्या करूं, बहुत खोजने के बाद भी कहीं कोई अंगार उसमें पाई नहीं। सब शब्द जाल, तर्क जाल, कैलाश अच्छा हुआ कि ये आर्य समाज का पुरोहित तुम्हारे भीतर मर गया। ये एक बड़ी बीमारी थी, तुम्हारा छुटकारा कैंसर से हो गया, ये आत्मा का कैंसर समझो, तुम मुक्त हुए। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, सस्ता सौदा है, धक्के मार के निकाले तो भी आनंद से गीत गाते हुए निकलना, कृपा ही मानना उनकी, उन्होंने धक्के दे के निकाला, धक्के प्रमाण पत्र होंगे, उनके हर धक्के से तुम्हारे भीतर धन्यवाद ही पैदा हो, ऐसी आशा करता हूं। धक्के तो वो देंगे, बुरे धक्के देंगे, वो तुम्हारे साथ जितना दुर्व्यवहार कर सकते हैं उतना करेंगे, क्योंकि सदव्यवहार दयानंद में नहीं था तो उनके अनुयायियों में तो क्या होगा। तुम कहते हो मैं 9 वर्षों से आर्य समाज में पुरोहित था, लंबा समय था 9 वर्ष, और पुरोहित होना मतलब बस उससे नीचे गिरना मुश्किल था, तुम बिल्कुल खड्डे में पड़े थे, मगर निकल आए, चमत्कार होते, तुम्हारा निकालना एक चमत्कार, परमात्मा को धन्यवाद दो। तुम कहते हो कि अब पुरोहित की मौत हो गई, खुशियां मनाओ, जलसे मनाओ, दावतें दो। तुम कहते हो मैं 5 जून को संन्यास लेके जा रहा हूं, नारी समाज में घूमने के बहाने 25 दिन की छुट्टी लेकर यहां आया था, अब मैं माला लेकर 10 जून को जाऊंगा, वे लोग मेरे गले में माला पड़ी देखेंगे तो मेरे दुश्मन हो जाएंगे, उनकी क्या चिंता लेना, न उनकी मैत्री से कुछ मिलने वाला है, न उनकी दुश्मनी से कुछ खोने वाला है। जिनकी मैत्री से ही कुछ नहीं मिला, 9 वर्ष तो उनके साथ रख के देख लिए, उनकी दुश्मनी से क्या खो जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत धक्के देंगे, गालियां देंगे, खंडन करेंगे, निंदा करेंगे, जिसमें वे कुशल हैं, सह लेना, जल्दी निकल आए, और सुबह का भूला शाम भी घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में फोन बजा। एक महिला बोली, जी मैं इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ। मैनेजर ने कहा हम अभी उधर आते। महिला ने कहा जी नहीं, आप फोन पर ही कर दें। मैनेजर ने कहा ऐसा नहीं कर सकता। महिला ने कहा फिर रहने दें, अब तो घर में आग लग चुकी, तुम्हारा घर जलने के पहले बचा जा रहा है, धन्यवाद दो परमात्मा को। अभी तुम बिल्कुल नहीं मर गए थे, तुम में कुछ जिंदा था, तुम में कुछ चिंगारी थी, इसलिए तुम मेरी पुकार सुन सकी, इसलिए तुम मेरी आंखों में आंख डाल कर देख सके, इसलिए तुम्हारा हृदय मुझसे तरंगित हो सका, इसलिए तुम मौका दिए मुझे कि मैं तुम्हारे हृदय की वीणा को बजा सकूं। तुम बिल्कुल नहीं मर गए थे इसलिए पुरोहित मर सका। तुम बिल्कुल मर गए होते तो फिर पुरोहित को मारना मुश्किल था, फिर भी ये जीवन गया था हाथ, बच गया। लाख लाख शुक्र करो परमात्मा का। तुम कहते हो मैंने पहले ही निकलने की तैयारी कर ली, तुम करो या ना करो वो तुम्हें निकालेंगे। कर ली तो अच्छा, कर ली तो सुविधा रहेगी। अब पूछते ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं, निकलो पहले तो, फिर जो सहज स्फूर्ण हो वह होने देना। मेरे सन्यासी का जीवन नियोजित जीवन नहीं, पहले से कुछ योजनाबद्ध करके चलने से कुछ सार भी नहीं, क्योंकि इधर आदमी कुछ करता है, कुछ तय करता है, कुछ बनाता है, लेकिन आदमी की विसात कितनी। ये इतना विराट विश्व हमारे अनुकूल नहीं चलता, हमको ही इसके अनुकूल चलना होता है, और वही आस्तिकता है, हम इसके अनुकूल चले। नास्तिकता का अर्थ है हम इसे अपने अनुकूल चलाएंगे। जिसने इसे अपने अनुकूल चलाना चाहा वह दुख भोगेगा, और जो इसके अनुकूल चला उसके जीवन में सुख ही सुख की वर्षा हो जाएगी। पहले निकलो, फिर जो होगा संन्यास से, ध्यान से, प्रेम से, प्रार्थना से जो स्फूर्त होगा वह होगा। छोड़ो परमात्मा पर, जो करवाएगा करवा लेगा। तुम कोई अपेक्षा लेके चलोगे अगर वह पूरी न हुई तो दुख होगा। अपेक्षा रखो ही मत। मैं सिखाता ही हूं एक बात, अपेक्षा शून्य जीवन, और तब बहुत घटता है, खूब घटता है, और जिसने अपेक्षा की उसके जीवन में दुख ही दुख है, विषाद ही विषाद है। अपेक्षा से मुक्त हो जाना संन्यास। सन्यासी क्षण में जीता है, अभी जीता है, यहां जीता है, कल की किसको खबर है। कल जब आएगा तब देखा जाएगा। पहले जाओ, पहले धक्के तो खाओ, पहले धक्कों का मजा लो। वो सब पागल कहेंगे ये सब सुनो, जिनने तुम्हारे पैर छुए होंगे वही तुम्हें धक्के मारेंगे, ये भी जरा देखो, ये मजा भी देखो, ये तमाशा भी देखो, कि जो तुम्हें ज्ञानी मानते थे वही कहेंगे कि तुम पागल हो गए, अज्ञानी हो गए, जैसे कि ज्ञानी भी अज्ञानी हो सकता है, जैसे कि ज्ञानी भी पागल हो सकता है। उनकी कड़वी बातें सुनो, तब तुम्हें उनका असली रूप दिखाई पड़ेगा। अभी तुमने उनका जो रूप देखा है वो सब थोथा और ऊपरी, वो सब लिपा पुता है, रंग रोगन। असली चेहरे उनके देखो, वो तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार करेंगे उससे तुम्हें उनके असली चेहरे दिखाई पड़ जाएंगे। फिर जो हो होने देना। सन्यासी को यूं जीना चाहिए जैसे हवा में उड़ता हुआ सूखा पत्ता। तीसरा प्रश्न, भगवान हम आपको पूछना बहुत चाहते हैं मगर प्रश्न बनता नहीं, मिलना भी चाहते हैं मगर मिल भी नहीं सकते, बदलना भी चाहते हैं मगर कुछ बदलाव होती नहीं, हम कैसे आपसे जुड़ जाएं, कृपया बतलाएं। भरत राजगुरु, मुझसे मिलना तो सरल मामला है, सीधा मामला है। एक छोटा सा शब्द याद रखो, सन्यास। सन्यास सेतु है, और अब उसके अतिरिक्त मुझसे मिलने का कोई उपाय नहीं। अब धीरे धीरे तो मैं सिर्फ सन्यासियों के लिए ही जीऊंगा, अब तो मेरा सारा समय और मेरी सारी ऊर्जा और मेरा सारा आनंद उनके लिए ही होगा जो परवाना होने की हिम्मत रखते। क्षमा परवानों के लिए जलती, मैं भी उनके लिए ही जलूंगा। अगर तुम झूठ बोलोगे तो कहां जाओगे? न्यायाधीश द्वारा यह पूछे जाने पर धर्मगुरु मटकानाथ ने कहा, वत्स सीधा नरक जाऊंगा। यह सुनकर जज बहुत प्रभावित हुआ। दूसरा प्रश्न उसने किया, और यदि सच बोलोगे तो कहां जाओगे? ब्रह्मचारी जी ने निराश स्वरों में मात्र एक ही शब्द में जवाब दिया, जेल। मैं भी तुम्हें एक ही शब्द में जवाब देता हूं, सन्यास। उतनी हिम्मत जुटाओ, साहस के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लोग सस्ते सस्ते बदलाव चाहते, क्रांति चाहते, कुछ न हो, कुछ करना न पड़े और जीवन में क्रांति घट जाए, अमृत बरस जाए। लोग सोचते हैं बस प्रार्थनाएं करते रहे, और प्रार्थनाएं भी क्या, दो कौड़ी की प्रार्थनाएं, सोते वक्त आधे नींद में आधे होश में दोहरा देते हैं रटे रटाए शब्द तोतों की भांति। सो जाते, सुबह उठ के फिर तोतों की भांति उन्हीं शब्दों को दोहरा देते, न उनमें कुछ अर्थ रहा है। इतने बार दोहराए हैं कि वे यंत्रवत हो गए, और सोचते बस क्रांतियां हो जाएंगी, जीवन बदल जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा। कल्पनाओं में खो रहे हो, व्यर्थ कल्पनाओं के जाल से जगो। सन्यास साहस है सोने से जागने का, सपनों को तोड़ने का, और सत्य अवतरित होता है तभी जब तुम्हारे सब सपने टूट जाते। चौथा प्रश्न, भगवान मैं आपको सालों से सुनती हूं और कल भी सुना तो लगा कि आप स्त्रियों के प्रति सामान्यतः अत्यंत करुणा भाव से सराहना करके उनको सम्मान देते, मगर जब स्त्री की बात पत्नी के रूप में करते हैं तब उसे डांटते हैं और बहुत अलग ही रूप में चित्रित करते हैं, ऐसा क्यों? योग सुशीला, पति बनते ही पुरुष पुरुष नहीं रह जाता, पत्नी बनते ही स्त्री स्त्री नहीं रह जाती, दोनों कुछ गमा बैठते, दोनों स्वतंत्रता गमा बैठते, और वही तो प्राण है जीवन का, वही तो आत्मा है। और स्वभावतः स्त्री की स्वतंत्रता ज्यादा खो जाती, ये समाज पुरुष के द्वारा निर्मित है। इस समाज का सारा आचरण, जीवन, नीति पुरुष ने निर्धारित की। तो पुरुष ने दो तरह के मापदंड उपयोग किए, अपने लिए एक, स्त्रियों के लिए और। स्वभाव का मालिक जो है, ताकत जिसके हाथ में, लाठी जिसके हाथ में है, उसकी भैंस, तो उसने अपने लिए सुविधाएं बना ली, सब तरह की सुविधाएं, तरह तरह की सुविधाएं, अपने लिए स्वतंत्रता के कुछ न कुछ उसने दरवाजे खुले छोड़ रखे, स्त्री के सब दरवाजे बंद कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ है कि स्त्री की आत्मा इतनी पद्दलित हो जाती है, और पद्दलित होने के कारण इतनी क्रुद्ध हो जाती, इतनी रुष्ट हो जाती, हो ही जाएगी, इतनी अपमानित हो जाती है कि उस अपमान का बदला लेने की और प्रतिशोध की अग्नि से जलने लगती है। स्त्री 24 घंटे पति से बदला लेती रहती है, जैसे ही वो पत्नी होती तो वो बदला लेना शुरू कर देती है। निश्चित ही उसके बदला लेने के ढंग इस फ्रेंड, इसलिए बहुत साफ साफ दिखाई नहीं पड़ते। उसके बदला लेने के ढंग गांधीवादी, स्त्रियां सदा से गांधीवादी, गांधी ने जो भी जीवन दर्शन दिया है वो कुछ नहीं है, सदियों के स्त्रियों के अनुभव का सार निचोड़। गांधी खुद भी बहुत कमजोर आदमी थे, अति कमजोर आदमी थे, डरपोक थे। जब भारत से वो पहली दफा इंग्लैंड अध्ययन करने जा रहे थे तो हवाई जहाज पर दो व्यक्तियों से उनकी मैत्री हो गई। जब काहिरा में जहाज रुका तो उन दोनों मित्रों ने कहा कि आओ यहाँ पड़े पड़े क्या करोगे, दो तीन दिन जहाज को यहाँ रुकना, चलो हम तुम्हें वैश्या के यहाँ ले चले, कभी स्त्री का स्वाद चखा? गांधी ने कहा कि नहीं, और माँ ने चलते वक्त कसम दिला दी थी कि लंगोट के पक्के रहना, ब्रह्मचरी पक्की तरह साधना, दो ही कसम दिलाई थी, ब्रह्मचरी और मांसाहार न करना। मगर वो इतने कमजोर आदमी थे कि वो ये भी न कह सके कि मुझे नहीं जाना, इसमें कोई बड़ी भारी बहादुरी की जरूरत नहीं थी, नहीं जाना है वैश्या के यहाँ तो कह देते कि नहीं जाना, मगर ये सोच के कि ये लोग क्या सोचेंगे, ये कैसा नामर्द, सभी जा रहे थे वैश्या के वहां, सारा जहाज खाली हो रहा था, तीन दिन लोग पड़े पड़े करेंगे क्या, जहां जहां जहाज रुकते हैं ज्यादा देर तक वहां वैश्याओं के अड्डे होते, जहां फौजी ठहरते हैं ज्यादा देर तक वहां वैश्याओं के अड्डे होते, अकेला मैं न जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली करेंगे, जाना तो नहीं था, मां ने मना किया था, मगर कैसे मना करें, मना करने तक की हिम्मत इस आदमी में नहीं थी, तो चले गए साथ। उन्होंने जाके एक वैश्यालय में इनके लिए एक स्त्री भी चुन दी, इनको देखा कि ये आदमी अजीब सही है, इनको धक्का देके उसके कमरे में भी अंदर कर दिया और दरवाजा भी उन लोगों ने बाहर अटका दिया। भीतर जो गांधी पे गुजरी वो घटना उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी। मां की याद आए कि कसम खिला दी, और ना भी खिलाई होती कसम तो स्त्रियों से कोई परिचय भी नहीं था। फिर करना तो क्या करना, बात शुरू भी करनी तो कहां से करनी। तो वो आंखें नीचे किए हुए वैश्या के पलंग के एक कोने पर बैठे हुए वैश्या की घबराई। आदमी उसने बहुत देखे थे कि इस बेचारे को क्या हुआ, हिलाया डुलाया कि जिंदा है कि गया। पूछा कि भाई कुछ तो बोलो, मगर वो बोले ही ना। पक्के गुजराती भाई थे, बोले ही ना। वो तो आंख ऊपर ना उठाए, पर स्त्री को तो देखना भी पाप है। अरे तो साफ कह देते कि भाई मुझे आना नहीं था, जबरदस्ती ये लोग ले आए, इतनी ही तो कहनी थी बात। मगर इसके लिए भी मुंह ना खोले, गला सूख गया, आवाज ना निकले, गिग्गी बन गई। स्त्री भी बैठ कर रोने लगी, उसने कहा करना क्या। उससे भी बड़ा दुख होने लगा कि इस बिचारे को क्या हुआ है, कैसे तुम्हारी सेवा करूं, कैसे तुम्हें प्रसन्न करूं। और वो पसीना पसीना हुए जा रहा है, स्त्री टावल सुन का पसीना पहुंच रही। घंटे बर्बाद जब वो बाहर निकले और मित्र के साथ बाहर अपने जहाज की तरफ चले, तो मित्र बताने लगे जो जो घटना घटी। इनसे पूछा क्या घटा, ये क्या बताए बेचारे की क्या घटा, छिपाए ही रखे बात को। ये तो आत्मकथा में बाद में उन्होंने लिखा वर्षों बाद कि कुछ नहीं घटा, घट सकते नहीं था। तो आंखें झुकाए बैठ रहा उस स्त्री को इतनी दया आई कि जो पैसे दिए थे वो भी उसने इनको कहा भैया तुम अपने पैसे भी वापस ले जाओ, पैसों का दुख हो रहा हो तो ये पैसे ले लो, और कुछ जरूरत हो तो बोलो। उसको इतनी दया आई कि ये बेचारा किस तरह का आदमी है। स्त्रियों का जो सदा सदा से ढंग रहा व्यवहार का, विद्रोह का, प्रतिशोध का, वही गांधी ने उपयोग किया। नाम उसको प्यारे दे दिए, अहिंसा सत्याग्रह। अगर पुरुष को क्रोध आता है तो वो स्त्री को पीटेगा, अगर स्त्री को क्रोध आता है तो वो खुद को पीटती। ये सत्याग्रह हो गया, खुद को पीटना। अगर पुरुष को क्रोध आ जाए तो स्त्री का सिर फोड़ देता है, स्त्री को क्रोध आ जाए अपने बाल लौंचती, अपना सिर दीवार से पीटती। वो भेद दोनों के अभिव्यक्ति में, मगर बात वही है, दोनों क्रोध थे। पुरुष को क्रोध आ जाए तो गालियां बकेगा, स्त्री को क्रोध आ जाए तो रोएगी, मगर उसके रोने में गालियां ही है। वो उसका ढंग है गालियां देने का। स्त्री का तो मेरे मन में बहुत सम्मान है, पुरुष का भी मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन पति का मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है, और न पत्नी का मेरे मन में कोई सम्मान है। मैं एक दुनिया चाहता हूं जहां पुरुष हो, स्त्रियां हो, प्रेमी हो, प्रेमिकाएं हो, जीवन भर भी साथ रहने का जिनका मेल बनता हो वो जीवन भर साथ रहे, और अनेक अनेक जन्मों तक जिनका मेल बनता हो अनेक अनेक जन्मों तक साथ रहे, उसमें मुझे एतराज नहीं। मगर रहे सिर्फ प्रेम के कारण साथ, कोई कानून की वजह से नहीं, कोई जबरदस्ती के कारण नहीं, किसी सामाजिक बंधन के कारण नहीं, किसी आरोपण के कारण नहीं। क्योंकि जहां आरोपण होगा, जहां बंधन होगा, वहां प्रेम नष्ट होने लगता है, वहां प्रेम की जगह क्रोध आ जाता है। इसलिए सुशीला तुझे ठीक लगा कि जब भी मैं स्त्रियों की बात करता हूं तो सम्मान और सराहना, पुरुषों से भी ज्यादा सम्मान मेरे मन में स्त्रियों का है, क्योंकि उनका अपमान इतना हुआ है, उस अपमान की पूर्ति होनी चाहिए। और पुरुषों ने ही अपमान किया है, सदियों से अपमान किया है। मनु से लेकर आज तक अपमान ही अपमान, जहरी जहर स्त्री को पिलाया गया। और उसको इस तरह से जहर पिलाया गया है कि जो अपमानजनक बातें पुरुषों ने उसे सिखा दी है, वो खुद भी उनको दोहराती। भूल ही गई वो कि ये बातें अपमानजनक है, उसे नहीं दोहरानी चाहिए। ये शास्त्र अपमानजनक है, उन्हीं महात्माओं को सुनने जाती। असल में महात्माओं के पास भीड़ ही स्त्रियों की होती, पुरुषों को कोई रस ही नहीं महात्माओं में। पुरुषों को और हजार कामों में रस, महात्माओं के पास अगर उन्हें जाना पड़ता तो सिर्फ स्त्री की वजह से जाना पड़ता, या तो अपनी स्त्री की वजह से जाना पड़ता है, वो ज्यादा उपद्रव मचाएगी। एक मामले में वो पुरुष को दबा सकती कि वो ज्यादा धार्मिक है, तुम कम धार्मिक हो, वो ज्यादा मंदिर जाती है, ज्यादा शास्त्र पढ़ती है, ज्यादा साधु सत्संग करती है, तुम नहीं करते, तुम्हें अपने ताश खेलने से, शतरंज बिछाने से, क्लब घर जाने से फुर्सत नहीं, तुम अपना जीवन व्यर्थ गमा रहे हो। ये एक मौका है स्त्री को, जहां वो पुरुष को प्राणों खाने चित्त करती, तो या तो वो अपनी स्त्री के डर के कारण महात्मा जी को सुनने जाता, सुनकर उसे कुछ जस्ता नहीं, कुछ बात भरती नहीं, मगर बैठा रहता है स्त्री के डर से, और या फिर दूसरी स्त्रियों के कारण पहुंचता है कि किसी को धक्के मार लेगा, भीड़भाड़ में किसी का पल्लू ही खींच लेगा, किसी को चुटकी ही काट देगा, कचौटी ही भर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। जो मौका मिल जाएगा, जितना सौ अवसर हाथ आ जाएगा, और जितना सौ अवसर धर्म सभा में आएगा, उतना और कहाँ आएगा। मगर महात्मा वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है पुरुषों को, और ये महात्मा स्त्रियों को गाली देने के सिवा कोई काम करते नहीं, ये उनको नरक का द्वार बताते और स्त्रियां ही सिर हिलाती। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे, घर में लड़का पैदा होता है तो बाजी बजते, और लड़की पैदा होती तो उदासी छा जाती, क्या पागलपन। और पुरुष अगर बाजी बजाए लड़की के पैदा होने पर तो ठीक है, स्त्रियां भी लड़का पैदा होता है तो प्रसन्न होती, गीत गाती, और लड़की पैदा हो जाए तो स्त्रियां ही मातम मनाती। स्त्रियों को ये भी ख्याल नहीं रहता, भूल ही गई इतनी सदियों तक उनके संस्कारों को खराब किया गया है कि वो खुद ही स्त्रियों के विपरीत, खुद ही स्त्रियों की दुश्मन हो गई। लड़के के साथ स्त्रियां और तरह का व्यवहार करती, लड़की के साथ और तरह का, खुद स्त्रियां कम से कम उन्हें तो लड़की के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर लड़का कुछ गड़बड़ करेगा तो कहेंगी लड़के लड़के, लड़की माफ नहीं की जा सकती। लड़की के पीछे तो माताएं बिल्कुल हाथ धो के पड़ी रहती, लड़कों को सब छूट। सदियों सदियों में जो अन्याय हुआ है उसकी परिपूर्ति के लिए मैं स्त्रियों को ज्यादा सम्मान करता हूं पुरुषों की बजाय, वे सम्मान की अधिकारिणी हो गई है, उन्होंने बहुत अपमान सह लिया, उन्हें उसी मात्रा में सम्मान ज्यादा मिलना चाहिए ताकि एक तरह की समता आज नहीं कल पैदा हो सके। अंततः तो दोनों समान, लेकिन पत्नी होने की बात ही गलत है। पत्नी होने का अर्थ है कि तुमने गुलामी स्वीकार कर ली, पति होने की बात गलत है। मैं जब विश्वविद्यालय से नया नया बाहर आया, स्वभावतः बहुत से पिता उत्सुक थे कि उनकी लड़कियों का विवाह मुझसे हो जाए, उनको आशा भी थी कि विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आया हूं तो भविष्य भी मेरा उज्जवल है। उन्हें क्या पता था कि मेरा भविष्य बिल्कुल अंधकार में। एक डॉक्टर अपनी लड़की को लेके आ गए, कहने लगे कि आप मेरी लड़की तो देख लो, उससे बात तो कर लो। लड़की सुंदर थी, मैंने कहा लड़की सुंदर है और मेरे साथ रहना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। उन्होंने कहा आपको मतलब? तो मेरा मतलब ये कि मेरे साथ कोई भी रहना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं, जो सेवा मुझसे बन सकी करूंगा और जो सेवा इससे बन सकेगी ये करेगी। पर उनका विवाह वगैरह, विवाह वगैरह संभव नहीं, विवाह की क्या जरूरत, जब तक बनेगी बनेगी, जब नहीं बनेगी तो जय जय राम जी। उनका आप बात कैसी करते, होश ठिकाने की बात करिए, आप मजाक कर रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहा, मैं किसी स्त्री का इतना अपमान नहीं कर सकता कि उसको पत्नी बनाऊं, और मैं किसी स्त्री का इतना अपमान नहीं कर सकता कि उसका पति बनूं। पति का अर्थ ही होता है स्वामी, मगर हमारी आदतें खराब हो गई। हम मुल्क के प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति कहते, खराब आदतें ऐसी है कि शर्म भी नहीं आती हमें राष्ट्रपति कहते हो। जरा यूं सोचो, एक महिला हो जाए मुल्क की प्रेसिडेंट, उसको राष्ट्रपत्नी कहोगे? तब तत्क्षण आखेगी बात, वो महिला भी राजी नहीं होगी, वो कहेगा इसका क्या मतलब राष्ट्रपत्नी, इसका मतलब तो वैश्या से भी गए बीते होगा। वैश्या भी नगर वधु होती, सिर्फ एक गांव की वधु, राष्ट्र भर की 70 करोड़ की पत्नी कभी नहीं। मगर ये भोंदू जो राष्ट्रपति बन के बैठते हैं, ये नहीं कहते कि राष्ट्रपति हम नहीं बनते। राष्ट्रपति शब्द अशोभन है, 70 करोड़ लोगों में 35 करोड़ की स्त्रियां, 35 करोड़ स्त्रियों के पति और 35 करोड़ पुरुषों के पति, ये तो हद हो गई। मगर हम पति शब्द को बिल्कुल सोचते ही नहीं, विचार में नहीं लाते, वो हमें स्वीकार है। अर्थ भी भूल गए हम उसका, उसका अर्थ ही स्वामी होता है। लैंडलॉर्ड को भूमिपति कहते हो कि नहीं, राजा को भूपति कहते हो कि नहीं, पति यानी स्वामी मालिक, और स्त्री यानी संपत्ति, पत्नी यानी संपत्ति। हमारे पास शब्द है स्त्री संपत्ति। बाप जब बेटी का विवाह करता है तो कन्या दान करता है, कन्या न हुई कोई चीज वस्तु हुई दान करती, पुत्र दान नहीं करता, कन्या दान। ये बेहूदे शब्द, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, ये साथ रहने को सुख हो तो जिस जगह मैं रह रहा हूँ काफी जगह है, ये भी रह सकती है, आपको रहना हो आप भी रह सकते। उनका तुम बातें कैसे करते हो, बैठी बैठी बैठी बैठी बातें नहीं कर रहा हूं, मगर मैं किसी का अपमान नहीं कर सकता। आप सोच विचार लें दोनों, अगर सोच विचार से तय करें तो लौट आना, नहीं तो कोई मेरा आग्रह नहीं। ऐसे न मालूम कितने लोगों ने मुझसे कहा हो, उनसे सभी मैंने सबसे मैंने यही कहा, यही बहकी बहकी बात है। फिर वो दोबारा आए ही नहीं, धीरे धीरे उन्होंने आशा ही छोड़ दी कि ये आदमी आशा रखने योग्य नहीं। मैं किसी स्त्री को पत्नी के रूप में सम्मान नहीं दे सकता, न किसी पुरुष को पति के रूप में सम्मान दे सकता हूं। इसलिए सुशीला, तुझे लगता होगा ये क्या बात है कि मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूं और पत्नियों की जितनी मजाक उड़ा सकता हूं उड़ाता हूं, मगर इसके पीछे कारण है। मैं मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछ रहा था, आप अपने दफ्तर में केवल विवाहितों को ही क्यों लेते? तो मुल्ला ने कहा, क्योंकि विवाहितों को कितना भी डांटो वे सह लेते, उन्हें डांट खाने की आदत रहती, कुंवारे अनुभव शून्य रहते। एक दिन चंदूलाल की पत्नी चंदूलाल से कहने लगी, आखिर तुम ये कैसे कह रहे हो कि 13 अंक तुम्हारे लिए अशुभ? चंदूलाल ने कहा, अब झगड़ा न खड़ा करो तो अच्छा, अब सुबह सुबह झगड़ा खड़ा न करो तो अच्छा, सुबह से उपद्रव मचाओ कि दिन भर खराब जाए। पत्नी ने कहा, इसमें उपद्रव की बात ही क्या है, मैं तो एक शुद्ध सवाल तुमसे पूछ रही हूँ, इसमें झगड़ा कहाँ है कि तुम 13 के अंक को अपने लिए अशुभ क्यों मानते हो? चंद्रलाल ने कहा कि नहीं मानती तो सुनो, क्योंकि आज से 13 वर्ष पूर्व 13 तारीख को ही मेरा तुमसे विवाह हुआ था। विवाह से बड़ी कोई अशुभ घटना नहीं, इसलिए तो सभी सगे संबंधी मित्र परिचित शुभ कामना करने आते, तो भैया जा तो रहे हो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, अब तुम मानते ही नहीं हो तो जैसी मर्जी। कहते ना, जो दुख में सुख में काम आए सुमित्र, और खासकर तो जो दुख में काम आए सुमित्र, इसलिए विवाह के समय सब मित्र आते। मुल्ला नसरुद्दीन का विवाह हो रहा था, उसके एक दिन पहले चंदूलाल रास्ते पे मिल गया, एकदम गले लगा लिया। नसरुद्दीन का चुंबन ले लिया और कहा, नसरुद्दीन आज का दिन तुम्हारे जीवन में बड़े सौभाग्य का दिन। नसरुद्दीन ने कहा, लेकिन मेरा विवाह आज नहीं हो रहा, कल हो रहा। चंदूलाल ने कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि बस आज आखिरी दिन समझो, फिर कल से तो उपद्रव ही उपद्रव है। तो आज मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि आज आखिरी दिन है, मना लो खुशी, आओ नाश्ता करवा दूं, शराब पिलवा दूं, सिनेमा दिखला दूं, जो भी कहो आज करने को तैयार, कल के बाद तो तुम अपने मालिक भी न रह जाओगे। क्या खाओ, क्या पियो, कहाँ उठो, कहाँ बैठो, इस सब का इंतजाम तुम्हारी पत्नी करेगी। इसलिए कहता हूँ कि आज का दिन तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े सौभाग्य का दिन। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी से कह रहा था, एक दिन गुलजान, शादी के समय तुमने तो ये वचन दिया था कि तुम मेरा सम्मान करोगी, मुझे प्रेम करोगी और मेरी सेवा भी, पर तुम्हें क्या हो गया है कि सदा चुड़ैल की तरह पेश आती हो? गुलजान ने कहा, नासमुए, तुझमें इतनी भी अकल नहीं कि कुछ समझ सको? उस वक्त क्या इतने लोगों के सामने तुमसे विवाद कर दी? वो दुष्ट मुल्ला कह रहा था कि प्रेम करेगी, सेवा करेगी, पति का सदा सम्मान करेगी, तो उस वक्त क्या नहीं करती? कह देती कि नहीं, इतने आदमियों के सामने विवाद खड़ा करती। अब एकांत में तो जो सत्य है वही प्रकट होगा। वहां भीड़ भाड़ में तो मैंने सब बातों में हां भर दिया था। एक दुबला पतला आदमी एक मोटी स्त्री के साथ विवाह कर रहा था। जब पंडित ने पूछा, क्या तुम ईश्वर को साक्षी रख के ये कहते हो कि इस स्त्री को ग्रहण करते हो? उसने कहा, मैं कोई ग्रहण व्रहण नहीं कर, मैं ग्रहण किया जा रहा हूँ, मैं भाग नहीं सकता, बस इतना ही समझ। एक युवक से उसकी प्रेसी के बाप ने पूछा कि क्या तुम मेरी लड़की से विवाह करोगे? उस युवक ने कहा कि क्या मुझे अभी भी चुनाव करने का अधिकार है? मुझे विकल्प है? क्या मैं स्वतंत्र हूं कि तय कर सकूं कि करूं या ना करूं? स्वतंत्रता बहुत पहले खोनी शुरू हो जाती, एक दूसरे पर पास पड़ना शुरू हो जाता। तुम्हें पता है पशु शब्द किस चीज से बनता है? पास से बनता है। पशु का अर्थ होता है बंधा हुआ, पास में पड़ा हुआ। जंगली जानवर को पशु नहीं कहना चाहिए। जानवर कहो ठीक, पशु कहना ठीक नहीं है भाषा के लिहाज से, क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं है। वहां तुम्हारे घर में जो भैंस बंधी है वो पशु है, लेकिन जंगली जो भैंसा है वो पशु नहीं है। लेकिन पत्नी और पति को क्या कहोगे? बस इनको जानवर भी नहीं कह सकते। जान वगैरह तो कब की निकल चुकी, अब क्या जानवर कहोगे? अब तो पशु बचे, एक दूसरे की गर्दन में पास डाले, एक दूसरे को कसे हुए, एक दूसरे से जुटे हुए। इसलिए इनकी मैं मजाक उड़ाता हूं। चंदूलाल को एक दिन उदास देखकर नसरुद्दीन ने पूछा कि क्या बात है भाई, यह रोनी सूरत क्यों बना रखी है? चंदूलाल बिल्कुल रो देने वाले अंदाज में बोला, क्या बताऊं दोस्त, मेरी पत्नी ने मेरा सब कुछ ले लिया और मुझे तलाक दे दिया। नसरुद्दीन बोला, अरे किस्मत वाले हो चंदूलाल, अरे मेरी बीवी ने तो मेरा सब कुछ भी ले लिया और मुझे तलाक भी नहीं दिया। नसरुद्दीन की सातवीं पत्नी गुलजान का भी रात अचानक हार्ट फेल हो गया। गुलाबो, चंदूलाल से बोली, जाइए ना, क्या आपको अपने दोस्त की पत्नी की मैयत में नहीं जाना? चंदूलाल तैस में आकर जोर से बोला, रहे हद हो गई दोस्ती की जी, मैं 6 बार उसके यहाँ हो आया, वह हरामजादा एक भी बार मेरे यहाँ नहीं आया, मैं क्यों जाऊं? मैं भी नहीं जाता हूँ। आप और उदाहरण के लिए यह प्रश्न देख सुशीला, भगवान मेरे पति आपके सन्यासी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, वे मुझे आपके प्रवचनों में कीर्तन ध्यान शिविर और पूना तक के कार्यक्रमों में साथ भी लाते, मैंने आपका सन्यास अभी तक नहीं लिया है, फिर भी वे लेने को मजबूर नहीं करते, मगर मेरी शिकायत सिर्फ इतनी ही है कि वे न सिनेमा देखने जाते हैं, न साथ घूमने निकलते हैं, घर में ही चुपचाप बैठे रहते हैं और खुले आकाश को ताकते रहते हैं, बातचीत में कोई उत्सुकता नहीं रखते, ज्यादा समय आपकी बातों में ही पड़े रहने का क्या मतलब? मैं भी उनकी पत्नी हूं, जरा मेरी भी सुने। शांता बेन ने पूछा। शांता बेन पत्नी है स्वामी चंद्रकांत भारती की। चंद्रकांत भारती का पहला प्रश्न था, भूल मत जाना। उन्होंने कहा था, आप मेरी सुहागरातों के मालिक, मुझे कभी वैधव्य का दुख देना ही नहीं, बस इतनी ही चाह, जियो हजारों साल। अभी पत्नी उनको घर जाकर ठीक करेगी। ये शांता बहन किसी भी क्षण अशांता बहन हो सकती। ये कहेगी, ये तुमको शर्म नहीं आई कहते कि आप मेरी स्वागरातों के मालिक हैं, तो फिर मैं कौन? शांता बहन का प्रश्न देखा। एक एक शब्द सोचने जैसा है। कहा है कि मेरे पति आपके सन्यासी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज है नहीं तो ये बात भी लिखने की कोई जरूरत न थी। अक्सर हम जो कहते हैं वो उससे उल्टा होता है जो असलियत होती। मैं मैट्रिक का विद्यार्थी था और एक नए नए शिक्षक श्री निगम अध्यापक होकर आए विज्ञान के। देखने में बिल्कुल डरपोक, डब्बू मालूम पड़ते थे, मगर आते ही से उन्होंने रोम बांधने की कोशिश की। ये पता था वो मेरी जो कक्षा है उपद्रवियों की, उन्होंने सोचा कि पहले ही और अध्यापकों ने उनको सुझाया होगा कि पहले दिन बांध लेना रोग, अगर पहले दिन ही नहीं बांध पाए तो फिर बांधना मुश्किल। सुनना आके बहुत ही शोरगुल मचाया, बड़े जोर जोर से चीखे चिल्ला है और कहा कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं तुम में से किसी से नहीं डरता हूं। अरे तुमसे क्या डरूंगा, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। मैंने उनसे पूछा कि भूत प्रेत की बात ही नहीं हो रही, आप केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए अध्यापक हुए हैं कि भूत प्रेत पढ़ाने के, और हमने आपसे कहा नहीं कि आप हमसे डरो, आप ये बातें क्यों कर रहे हैं कि मैं आपसे डरते नहीं, आप जरूर डरते। उन्होंने कहा मैं नहीं डरता। आप डरते हैं, वो एकदम कपने लगे, नहीं डरता। जब मुझे लोग मेरे विद्यार्थी साथी जो थे उनने देखा कि ये तो डरने लगे, वो सारे लड़कों ने मेरा साथ दिया, सब चिल्लाए कि आप डरते। वो इतने घबरा गए कि गश्त खाते गिर पड़े। वो पहले दिन ही उनका मामला खत्म हो गया। हमको उनकी हवा करनी पड़ी, पानी छिड़कना पड़ा। जब होश में आया हमने कहा कि अब आप इस तरह की बात न करना। यानी ये है, कहने लगी है, लोग किस तरह के, ये क्लास कैसी, सारे के सारे एकदम खड़े हुए कहने लगे कि आप डरते। तुमने सिर आसमान पर उठा लिया, पूरे स्कूल में खबर होगी, सारे स्कूल से लोग भाग गया है, शिक्षक भाग गया है, चपरासी भाग गया है, हेडमास्टर भाग गया है। पूछा कि मामला क्या? नहीं मामला कुछ नहीं, इन्होंने शुरू किया, हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे, हम सब चुपचाप बैठे थे, हम जरा देख रहे थे कि आदमी किस तरह के हैं, किस ढंग से इनसे व्यवहार करना। मगर होश में आके वो फिर बोले हेडमास्टर और सब मास्टर को देख के, मैं कह देता हूँ मैं डरता नहीं, मुझे मिर्गी की बीमारी है जी, ये बीमारी तो मुझे है बहुत पुरानी। मैंने कहा ये मिर्गी की बीमारी नहीं है, मिर्गी की बीमारी में आदमी के मुंह से फसू कर आता है, तुम्हारे मुंह से फसू कर नहीं आया। दोबारा जब बेहोश हो फसू कर ला के दिख लाना। मगर वो माने नहीं, नहीं माने तो मैंने कहा ठीक है, मुसलमानों के कब्रिस्तान पर जो आदमी कब्रिस्तान की रखवाली करता था वो मेरा दोस्त था, लंगोटिया यार था। हम एक ही पहलवान के अखाड़े में दंड बैठक लगाते थे। सोचते मैंने कहा ये तो एक खोपड़ी मुझे दे दे। खोपड़ी का क्या करो? मैंने कहा ये मास्टर आ गए, वो कहते भूत प्रेत से नहीं लड़ते, उनको भूत प्रेत दिखलाना। उसने कहा दे देंगे। जाकर हमने कब्र खोद ली और एक मुर्दे की खोपड़ी निकाल लाए, साफ सुथरी करके। वो जिस मकान में रहना उन्होंने शुरू किया था, बड़ा मकान था, छोटा गांव, 5 रुपए महीने को बड़ा मकान मिल जाए। मैं उसके ऊपर चढ़ गया, खपड़ा एक सरका के खोपड़ी के ऊपर एक छेद कर लिया, तो उसमें रस्सी बांध के खोपड़ी वहां से लटकाई। और 4-6 लड़कों को आसपास छिपा रखा था, उन्होंने जोर से खिक खिक आवाज जैसे कि भूत प्रेत हंसते। वो अपने बिस्तर पे पड़े थे, उनकी आंखें खोली, खोपड़ी उतरती देखी उन्होंने और खींची की आवाज सुनी, बस उनकी घिग्गी बन गई। एकदम जो उन्हें हु हु हु हु, तभी से तो मुझे हु हु का ध्यान समझ में आया, वो उन्हीं निगम मास्टर से मैंने सीखा। वो तो चले गए, स्कूल छोड़ दिया, मगर ये ध्यान की विधि दे गए। जो उनको हु हु की झिक बंधी, खोपड़ी भी हमने खींच ली, उनका खप्पड़ भी जमा दिया, हम भाग भी गए। मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा खोलिया, हम वापस भी पहुंच गए, दरवाजे से अंदर भी घुस गए। उनको बहुत समझाया, हिलाया डुलाया, मगर वो हून की बनना हो। तो हम लोगों को उन्होंने देखा, इसे बात क्या है? कुछ बात नहीं जी, मुझे ऐसा कभी कभी हो जाता है, कोई दुख सपने मैंने देखा। मगर वो बात तो पूरे गांव में फैल गई। और जब दूसरे दिन वो स्कूल में पहुंचे तो उनकी टेबल पर खोपड़ी रखी थी और खोपड़ी के माथे पे लिखा था हु हु। बस उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो चले। फिर उनका पता नहीं चला। फिर मैं तलाश ही करता रहा, मैं पूरे मुल्क में घूमता रहा, जहां जाता था वहीं पूछता था कि भाई निगम मास्टर करके कोई आदमी या शिक्षक तो नहीं है केमिस्ट्री के? फिर तो उनको एक दफे मुलाकात करनी हो, धन्यवाद देना है कि उन्होंने जो हु हु की थी, क्या गजब की हु हु की थी, मुझ पे ऐसा प्रभाव छोड़ गई कि मैं लाखों लोगों को हु हु करवा रहा हूं। हु हु करने से भूत प्रेत भाग जाते, तू कहती है शांता बहन मुझे कोई ऐतराज नहीं? ऐतराज है भाई, सख्त ऐतराज। मगर मैं तेरे पति को जानता हूँ, तू ऐतराज भी करे तो वो कुछ मानने वाले नहीं, वो भी एक सिद्ध पुरुष, ऐतराज करने में कोई सार भी नहीं, ऐतराज करके झंझट ही खड़ी होगी, इसलिए तो ऐतराज नहीं कर रही, मगर ऐतराज है। और फिर इतने आदमियों के सामने क्या कहना, ऐतराज वगैरह प्राइवेट बातें एकांत में की जाती है। तो कहती वे मुझे आपके प्रवचनों कीर्तन ध्यान शिविर पुनः तक के कार्यक्रमों में साथ भी लाते लाना पड़ता होगा, क्योंकि कई पत्नियां कहती हैं कि साथ लेके चलो, क्योंकि वहां इतनी स्त्रियां हैं क्या पता, और वहां सब स्वतंत्रता है, वहां कोई रोक टोक नहीं, वहां तुम पता नहीं किसके गले में हाथ डाल लो, किसका हाथ हाथ में ले लो। मैं नजर रखूंगी। तू कहती कि लाते हैं, मगर बात और, लाना पड़ता है। और तू कहती मैंने आपका सन्यास अभी तक नहीं लिया है। अगर तू यहाँ आती होती और सच में सुनती होती, ध्यान शिविर में भागीदार होती होती, तो सन्यास लेने से कैसी बच सकती थी? यहाँ आए और बिना भीगे चली जाए? नहीं, मगर यहाँ तू नजर रखती होगी चंद्रकांत पर, क्या कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, किसी को धक्का वगैरह तो नहीं मार रहे, किसी से दोस्ती वगैरह तो नहीं बना रहे, किसी से आंखों आंखों में बातचीत तो नहीं हो रही, और तुझे दूसरे काम में लगे रहना पड़ता होगा यहाँ। और तू कहती है कि मगर मेरी शिकायत सिर्फ इतनी ही है, अभी कोई छोटी शिकायत तू जो कह रही कि इतनी ही, ये बड़ी से बड़ी शिकायत है कि वे न सिनेमा देखने जाते। अब जो ध्यान करेगा वो सिनेमा देखने क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा? सिनेमा वगैरह देखने तो दुखी लोग जाते हैं जिनके जीवन में कुछ नहीं, थोथापन भरा है, वो घंटे दो घंटे को जाके अपने को भुला लेते, पर्दे पर धूप छाया था खेल, आंखें अलग खराब होती। मैं तो कोई 30 साल से गया नहीं तो मुझे पता नहीं हालात में क्या है। 30 साल पहले कुछ मित्रों ने कहा कि चलें एक दफा तो चलें, तो मैं गया था देखने, सोने तो फिल्म देखी मैं सोया। जब बाहर उन्होंने आके मुझसे पूछा कि क्या ख्याल है, मैंने कहा बड़ी ताजगी आई फिल्म, उनका मतलब, मैंने कहा कि नींद भी गहरी आई और तबीयत बिल्कुल ताजी हो गई और अब दोबारा नहीं आऊंगा क्योंकि ये नींद तो मैं घर ही ले सकता हूँ, ये यहाँ आके न मालूम कितने लोग जिन कुर्सियों पर बैठते हैं, कोई टीबी का बीमार, कोई कैंसर का बीमार, कोई खकार रहा है, कोई खांस रहा है, कोई थूक रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, एक एक तरह छटे हुए नाला है जहाँ इकट्ठे होते हैं और जहाँ की हवा एकदम गंदे धुएं से भरी है क्योंकि लोग बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, पान की पिचकारियां दीवानों पर पड़ी हुई हैं। इस दृश्य को दोबारा नहीं देखना, देख लिया एक दफा जी भर गए, अब इस नरक में दोबारा नहीं आना। नरक आप कैसी बातें करते, लोग वहाँ पैसा दे के जाते हैं। मैंने कहा यही तो हैरानी की बात है, लोगों की मूर्ता का कोई अंत नहीं, लोग पैसा देके और ऐसे ऐसी बेवकूफी के कामों में पड़ते कि अगर एक दफा भी सोचे, उतनी देर ताजी हवा तेरे पति चंद्रकांत को ज्यादा अकल है, खुले आकाश को देखने का मजा, तारों भरे आकाश को देखने का आनंद, बादल आकाश में तैरते हो उन तैरते बादलों पर ध्यान, सूरज निकलता हो कि डूबता हो, वो सारा जादू उसको छोड़ के किसी गंदे कटघरे में पहले तो कतार में खड़े रहो, जमाने भर के लोगों के धक्के खाओ, गालियां सहो, किसी तरह टिकट लेके भीतर पहुंचो, जहां सांस लेना भी दूभर हो वहां गंदगी की सांस लो और फिर आंखें खराब करो। सार क्या है, कहानी में रखा क्या है, जो तूने दिखा दिया जिंदगी में, अब और कौन सी फिल्म दिखाएगी? अरे यही तो वहां होना, चारों तरफ कहानियां ही कहानियां तो चल रही, यही कहानियां फिल्म पर दोहराई जा रही, यही त्रिकोण कि दो औरतें एक आदमी, कि दो आदमी एक औरत, खेल में मामला कितना और खेल खत्म, खेल की कुल कहानी इतनी, वही पुरानी रामलीला, राम और रावण और सीता मैया, वही पुराना त्रिकोण ट्रायंगल, कैसे बना लो उसको, जैसा बनाना चाहो थोड़ा रंग बिरंगा अलग बात है। सिर्फ मूल ही वहां इकट्ठे होते हैं जिनमें थोड़ा बोध आ जाएगा इस जगत में बहुत सौंदर्य है देखने योग्य। सागर के तट पर बैठो, सागर के तट की टकराती हुई लहरों की गूंज को सुनो। पैसे ज्यादा इकट्ठा हो जाए और जेब में न समाता हो तो पहाड़ों पे चले जाओ, जंगलों में जाओ, जहाँ परमात्मा अभी भी अनुभव हो सकता है, क्योंकि जहाँ आदमी ने अभी सभी नष्ट नहीं कर दिया है। शहरों में तो परमात्मा को खोजना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि सीमेंट के रोड परमात्मा ने नहीं बनाए और न सीमेंट की गगनचुंबी इमारतें परमात्मा ने बनाई और न बड़े बड़े कारखाने परमात्मा ने बनाए। जहाँ परमात्मा की बनाई एक चीज नहीं, जैसे बम्बई में या न्यूयॉर्क में, वहां तुम लाख कोशिश करो तो परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये जानकर तुम चकित होगे कि लंदन में बच्चों का एक सर्वे किया गया, छोटे बच्चों का, 10 लाख बच्चों ने गाय नहीं देखी। इन बच्चों के जीवन में कुछ कमी रह जाएगी। 7 लाख बच्चों ने कभी खेत नहीं देखे, दूर दूर तक, दूर क्षेत्र तक फैले हुए हरियाली से भरे खेत। इन बच्चों की जिंदगी में कुछ हरियाली कम रह जाएगी। ये तो बैठे टेलीविजन के सामने, पश्चिम में टेलीविजन को ठीक नाम दे दिया, उसको कहते हैं इडियट बॉक्स। 5-5, 6-6 घंटे एक डब्बे के सामने बैठे रहोगे तो बुद्धू तो हो ही जाओगे, और बचेगा क्या तुम। और लोग ऐसे बैठे हैं कुर्सियों से चिपके हुए कि जैसे गांध लगा दी गई हो, वहां से हट नहीं सकते। और देख क्या रहे हो, और जितना टीवी नुकसान पहुंचा रहा है उतनी कोई चीज आंखों को नुकसान नहीं पहुंचा रही। टीवी आंखों का कैंसर पैदा कर रहा है, और जहां टीवी आ गया वहां सिनेमा दकियानूसी हो जाता है। वहां तो टीवी देखोगे फिर क्या जरूरत सबसे दूर जाने की। अपने घर में बैठ के ही चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं, सिगरेट की कस भी मार रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, आंखें खराब भी कर रहे हैं, आंखों का कैंसर भी पैदा कर रहे हैं। तू पूछती है कि बस कितनी ही शिकायत है कि वे सिनेमा नहीं जाते। शिकायत छोटी नहीं है ममता बहन, शिकायत बड़ी है। शिकायत ये कह रही है कि अब वे बुद्धूपन नहीं करते, और कहती है ना साथ घूमने निकलते, अब अपने भीतर जाए कि तेरे साथ जाए। और तो घूमने भी कहां ले जाएगी, चलो बाजार, लोग शॉपिंग करने निकलते, उसको घूमना कैसे, जंगल तो ले नहीं जाएगी, जंगल में क्या रखता है। पहले हुआ करता था, कहते हैं जंगल में मंगल, अब नहीं होता, अब तो मंगलवार कहीं कोई बाजार, अब डरते होंगे बेचारे चंद्रकांत। अब ध्यानी आदमी है, ज्यादा कमाई भी नहीं कर सकते, ऐसी भी जिंदगी उन्होंने कोई ज्यादा कमाई की नहीं, धन के पीछे दीवाने भी नहीं है। उनकी दुकान को मैंने देखा है, उसमें ग्राहक वगैरह तो दिखाई पड़ते नहीं कभी। जब मैं गया था तो कोई आधा घंटे उनकी दुकान पर था, कोई ग्राहक वगैरह आया नहीं, और मुझे ऐसे ग्राहकों को दुकान पर ले जाओ तो नुकसान नहीं पड़ोगे, मुझे कुछ और भेज देना पड़ा। घूमने जाने का क्या मतलब तेरा, घूमने जाने का मतलब ये है कि ये साड़ी खरीदनी, ये साड़ी तो खरीदनी पड़ेगी, ध्यानी आदमी कहां झंझट में पड़े साड़ियों की, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तू सब साड़ियों की झंझट छोड़े और गैरिक वस्त्र पहने। गैरिक वस्त्र पहनते से साड़ियों की झंझट छूट जाती है, साड़ियों का उपद्रव छूट जाता है। कई स्त्रियां संन्यास नहीं ले पा रही सिर्फ साड़ियों के कारण, और कोई बाधा नहीं, न तो कोई कर्मों की बाधा है, न कोई भाग्य में बाधा है। मुझसे महिलाएं पूछती हैं कि हमारे भाग्य में संन्यास में बकवास ना करो, सिर्फ तुम्हारे घर में साड़ियां ज्यादा हैं और कोई मामला नहीं, साड़ियां बांट दो कल तुम्हारा संन्यास हो जाए। तब वो कहती है बात तो सच है, असल बात तो यही है कि साड़ियों से मोह नहीं जाता। संन्यास भी ले लेते हैं तो फिर मुझे पूछती कि अगर बॉर्डर लगा हुआ साड़ी पहने तो कुछ, बॉर्डर अगर थोड़े और रंग का हो तो कुछ हर्जा, थोड़ा बोल बेल बूटा हो तो चलेगा। क्या क्या तरकीबें निकालने की कोशिश में लगी रहती, थोड़ा बेल बूटा, थोड़ा बॉर्डर, वो पीछे के दरवाजे से सब वापस ले आएंगी। वो डरते होंगे तेरे साथ जाने से, और जाना कहां है, तेरे साथ जिंदगी भर तो रह लिया, अब कृपा कर तू जा तो उनको कुछ देर एकांत मिले। वो कहते होंगे कि भाई तू जा जहां तुझे जाना, थोड़ी देर तो मुझे अकेले में छोड़ दे। मगर पति पत्नी एक दूसरे को अकेले में छोड़ते ही नहीं, अकेले छोड़ने में डरते, नजर रखनी पड़ती, कैसे छोड़ दे, तो साथ चलो। कहते तू कहती घर में चुपचाप बैठे रहते तो और क्या करे, अपने से बोले, खुद ही बैठे बैठे बकवास करे, दीवारों से बोले, और तुझसे क्या बोलने को बचा होगा, वो जो बोलना था शादी के पहले बोल चुके, न बोलते तो शादी कैसे होती, वो तो हो गया खत्म मामला, शादी हो गई कि बोल बंद, फिर कहां बोलना वगैरह, फिर तो तू बोलती है और उनको सुनना पड़ता है। तो चुपचाप मौका मिल जाता होगा तो चुपचाप बैठते होंगे, तेरे को लगता है चुपचाप बैठे, वो ध्यान कर रहे हैं। एक महिला दूसरे महिला से कह रही थी कि चलो कुछ भी हो, मेरे पति रजनीश के चक्कर में पड़ गए, एक लाभ तो हुआ, पहले चुपचाप बैठे रहते थे, अब कम से कम ध्यान तो करते। बात वही की वही, पहले चुपचाप बैठे रहते थे, अब ध्यान करते। मगर ध्यान करने का मतलब ही इतना होता है चुपचाप बैठे रहते, ध्यान है चुप्पी मौन। और तू कहती खुले आकाश को ताकते रहते, बातचीत में कोई उत्सुकता नहीं रखते, है क्या बातचीत में, किसकी बातचीत करें, कि पड़ोसी की पत्नी किसके साथ भाग गई, कि पड़ोसी के बेटे को कितने नंबर मिले स्कूल में, कि पड़ोसी कौन सी कार खरीद लाया, कि पड़ोसी की पत्नी ड्राइवर के साथ रंगरेलियां कर रही, क्या बातचीत करें। और तेरे को इससे भी बहुत ज्यादा ऐतराज है कि ज्यादा समय आपकी बातों में ही पड़े रहने का क्या मतलब, जब तू मुझसे पूछ रही खुले आम, तू उनकी क्या गति करती होगी वो मैं समझ सकता हूं। मैं भी उनकी पत्नी हूं, जरा मेरी भी तो सुने। सुन चुके भाई, तेरी बहुत सुन चुके, शांता बहन अब शांत हो जा। चंदुलाल अपनी सास से कह रहा था, आपने कहा था कि आपकी लड़की संपूर्ण शाकाहारी, सास ने कहा बिल्कुल है, चंदुलाल ने कहा फिर दो दो घंटे मेरा दिमाग खाती, शाकाहारी कैसे। अब बेचारे चंद्रकांत भारती को छोड़ मत उनका सिर खा, कुछ थोड़ा बहुत बचा हो तो बच जाने दे, यूं तो संभावना बहुत कम कि कुछ बचा हो। नसरुद्दीन ने चंदूलाल को दावत पर बुलाया था, खाना बनाते बनाते पत्नी काफी झुंझला चुकी थी क्योंकि घर में राशन नहीं, और इस नसरुद्दीन के बच्चे ने अपने मित्र को ऐसे समय में ही दावत पर बुलाने की सूझी। जब उसने देखा कि शक्कर के डब्बे में शक्कर बिल्कुल नहीं है तो चीख कर नसरुद्दीन से बोली कि सुनते हो जी, घर में शक्कर बिल्कुल खत्म हो गई है, बताओ अब खीर में क्या डालूं। नसरुद्दीन जो कि तल्लीनता से अखबार पढ़ने में जुटा था एकदम से भड़क गया, वह भी चिल्लाया कि हद हो गई सराफत की, कभी तो चैन से अखबार पढ़ने दिया होता, मेरा भेजा डाल दे खीर में, अरे एक दिन तो छुट्टी के दिन तो कम से कम चैन लेने दिया कर। पत्नी तो पत्नी बेचारी यह सुनकर शांत हो गई। थोड़ी देर बाद नसरुद्दीन को चाय की तलब महसूस हुई, वे कुर्सी पे बैठे बैठे अपनी पत्नी गुलजान को आवाज देकर बोले कि सुनती हो, जरा एक कप चाय बनाकर तो दे जाओ। गुलजान बोली, हजार दफे कह चुकी कि शक्कर खत्म है। नसरुद्दीन क्रोध से फिर बौखला उठा और बोला, मैंने तुझसे कहा ना कि शक्कर नहीं तो मेरा भेजा डाल दे, अब क्यों सर चाट रही है। गुलजान बोली, अब चाय में तुम्हारा भेजा कहाँ से डालू, वह तो मैं पहले ही खीर में डाल चुकी हूँ। मैं नहीं सोचता कि बहुत चंद्रकांत तब बचा होगा भेजा कि तू अब और खा सके, मगर जो कुछ बचा हो छोड़ दे, कुछ परमात्मा को चढ़ाने के लिए भी शेष रहने दे। तुझे जाना हो जहां जा, तुझे जो घूमना हो घूम, सिनेमा देखना हो सिनेमा देख। ये पति के गले में रस्सा डाल के जगह जगह मत घूम, और तुझे यहां आना हो तो आ, मुझ में रस हो तो आ। रस मालूम नहीं होता, नहीं तो तू ऐसा नहीं कह सकती थी कि आपकी बातों में ही पड़े रहने से क्या मतलब। नहा जासूसी करने उनके पीछे मत आ। कोई पत्नी अपने पति पर भरोसा नहीं करती और कोई पति अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता, एक दूसरे की जासूसी में लगे रहते। कैसा प्रेम है, प्रेम के नाम से क्या चल रहा है, कैसे धोखे को हमने प्रेम कह रखा है। इस धोखे से जगो, एक दूसरे को स्वतंत्रता दो। प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम परम स्वतंत्रता देता है। छठवां प्रश्न, भगवान एक ही नजर में देखकर मैं आपका दीवाना हो गया हूं, ऐसा लगता है कि मेरा और आपका पूर्व जन्म का संबंध है, मैं तो पागल सा हुआ जा रहा हूं, दिन रात बस आपकी बातें मेरे मस्तिष्क में घूमती रहती और हृदय में बराबर यह प्रतीति बनी रहती कि मैंने आपके चेहरे को कहीं और भी देखा है। प्रभु कुछ कहे, सरदार बलबीर सिंह हे सरदार जी, यह संभव नहीं कि तुमने मेरे चेहरे को कहीं और भी देखा हो, वह निश्चित ही तुम्हारी सरदारी कल्पना है, क्योंकि जहां तक मुझे स्मरण पड़ता है, हालांकि मेरी स्मृति बहुत कमजोर है, फिर भी इस बात के संबंध में मुझे पक्की याद है कि पिछले 49 वर्ष से मेरा चेहरा मेरी ही गर्दन पर विराजमान है, तुमने उसे और कहीं देखा ही नहीं होगा। सातवां प्रश्न, भगवान हमेशा दिन को ही सूरज क्यों निकलता, रात को क्यों नहीं। सरदार बलवीर सिंह, सत श्री अकाल। रात को भी निकलता है श्रीमान, मगर अंधेरे के कारण दिखाई नहीं देता। आठवां प्रश्न, भगवान क्या आपने कभी गधों के सवालों का भी जवाब दिया है? सरदार बलबीर सिंह, नहीं भाई, आज यह पहला मौका है। वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी का खालसा। आप क्या आ गए, मजा आ गए, आप दीवाने क्या हुए, मैं भी आप पे दीवाना हो गया। भगवान, मैं पूर्ण भोजन भट्ट हूं, मैं क्या करूं? गणेशी लाल, पूर्ण तो इस संसार में कोई भी नहीं। सुबह भ्रांति तो छोड़ दो, और पूर्ण भोजन भट्ट तो बहुत ही कठिन बात है, करीब करीब असंभव। मथुरा के चौबे, वे वहां के पंडित बड़े भोजन भट्ट होने के लिए विख्यात है। एक बार उनका जाति भोज था, जिससे देखने के लिए ढेर लड़के इकट्ठे हो गए। भोज एक अहाते में आयोजित था। जब समाप्त हुआ तो भीतर से चौबे अपनी उभरी तौन पर हाथ फेरते हुए बाहर निकले। लड़कों ने ताली बजा के कहा, यह रहा खाने वाला चौबे। उस चौबे ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अभी क्या देखा है, खाने वाला पीछे आ रहा है। लड़के उत्सुकता से उसकी राह देखने लगे, जबकि दो नौकरों के कंधों पर हाथ धरकर दूसरा चौबे बाहर आया। लड़कों ने ताली बजा के कहा, यह रहा खाने वाला चौबे। इस चौबे ने बड़ी उपेक्षा से कहा, खाने वाला पीछे आ रहा है। लड़के चकित हुए कि इससे भी बड़ा भोजन भट्ट कौन। तभी बैलगाड़ी पलट कर तीसरा चौबे आते दिखाई पड़ा। यह रहा असली भोजन भट्ट। लड़कों ने ताली पीट कर फिर कहा, लेकिन बैलगाड़ी के ऊपर से आवाज आई, असली भोजन भट्ट पीछे आ रहा है। और तभी भीतर से एक चौबे की अर्थी लिए हुए राम नाम सत्य करते हुए एक झुंड बाहर आया। इसको कहते पूर्ण भोजन भट्ट। यहां तक तुम आ ही नहीं सकते थे अगर पूर्ण भोजन भट्ट होते। छोटे मोटे भोजन भट्ट हो गए तो ऐसी क्या अड़चन। नाम है तुम्हारा गणेशी लाल, थोड़ा बहुत तो होने चाहिए, गणेश जी की टोन तो होनी चाहिए। सुन नहीं है, यही क्या कम है। और गणेश जी को देखा, जब बैठे तभी हाथ में लड्डू लिए हुए, मोतीचूर का लड्डू, कोई कहता, कोई कहता अंडा, पता नहीं क्या है राज। मगर जो कुछ भी हो, है खाने की चीज, 24 घंटे हाथ में रखे बैठे। क्यों चिंता में पड़े हो? एक ही बात स्मरण रखो जो मैं निरंतर कहता हूं, कि हमेशा समस्याओं की जड़ में जाओ, लक्ष्यों को, ऊपरी लक्षणों को मत चिंता दो, मत ऊपरी लक्षणों का बहुत विचार करो। बहुत भोजन करते हो उसका मतलब है भीतर बहुत दुखी होगे, उस दुख को काटो, भोजन अपने आप विदा हो जाएगा। लोग कोशिश करते हैं भोजन कम करने की, 8-10 दिन, महीना 15 दिन जबरदस्ती करके भोजन कम कर लोगे, फिर एकदम से टूट पड़ोगे, दुगने बदला लोगे। फिर देखते नहीं जैन 10 दिन पर्यूषण में भोजन थोड़ा कम कर देते, सब्जियों के बाजार में दाम गिर जाते, और 10 दिन के बाद ऐसे टूटते भोजन पर कि 10 दिन में जो थोड़ा बहुत वजन गंवाया हो उससे दुगना वजन 5-7 दिन के भीतर कमा के बता देते। अक्सर जो लोग ज्यादा भोजन करते हैं उनके साथ ये हमेशा घटता रहता है, परेशान होके, क्योंकि ज्यादा भोजन करोगे तो शरीर बोझिल हो जाएगा, खींचना पड़ेगा शरीर को, नाहक का बोझ, जैसे कोई आदमी हमेशा अपना बिस्तर अपने कंधे पे लिए चल रहा हो, बेकार ही। और ये बिस्तर बाहर हो तो उतार के भी रख दो, ये बिस्तर भीतर जिसको उतार के भी नहीं रख सकते। मगर दुखी आदमी भोजन ज्यादा करता है, मेरी तुम्हारे भोजन से नहीं, तुम्हारे दुख से है। और तुम्हारे दुख के कटने का एक ही उपाय है, ध्यान। सच तो यह है कि सारी बीमारियों का एक ही उपचार है, ध्यान। ध्यान आ जाए तो सारी बीमारियां कट जाएं, ध्यान अमृत है। तुम और छोटी छोटी बीमारियों को मत मेरे पास लाओ, अगर तुम कोई भी बीमारी लाओ फर्क पड़ता नहीं। मेरी तो एक ही रामबाण औषधि है कि तुमसे कहूंगा ध्यान। तुम कहो लोभ से परेशान हूं, क्रोध से परेशान हूं, काम से परेशान हूं, मैं कहूंगा ध्यान। तुम्हारी परेशानी कुछ भी हो, तुम कहो या ना कहो, अगर तुम परे जरूरत है, परेशानी का क्या कारण है ऊपर ये गौण बात है, भीतर एक कारण है और वो ये है कि तुम्हारे भीतर आनंद नहीं है। ध्यान तुम्हारे भीतर आनंद के फूल को खिला देगा, और गणेशी लाल भीतर आनंद का फूल खिले, बस तुम भीतर भर जाओ आनंद से, ऐसे भरे पूरे हो जाओ लबालब, कि फिर अपने से भोजन कम हो जाएगा, लोभ कम हो जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा, सब अपने आप क्षीण हो जाती है। ये बात जैसे घर में कोई दिया जला ले, अंधकार विदा हो जाता है। बुद्ध ने कहा जिस घर में दिया जलता है उस घर में चोर नहीं आते, ऐसे ही जिस घर में ध्यान का दिया जलता है उसे इस नहीं करते। ये सब रोग है, यही असली रोग। शरीर के रोग तो कुछ खास नहीं है, उनका तो इलाज चिकित्सक कर देता है। मैं भी चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं आत्मा के रोगों का चिकित्सक हूँ। लक्षणों पर मत जाओ, हमेशा जड़ को काटो, और जड़ को काटने की एक ही कुल्हाड़ी है ध्यान। जैन फकीर रंझाई नदी के तट पर बैठा था, और एक आदमी ने उससे पूछा संक्षिप्त में कह दे कि आपकी शिक्षा का सार क्या है। वो चुपचाप ही बैठा रहा, कुछ बोला ही नहीं। उस आदमी ने कहा आप बहरे तो नहीं है, ऊंचा तो नहीं सुनते, मैंने पूछा। उसने चिल्ला के कहा आपकी बात, मैंने पूछा क्या आपकी शिक्षाओं का संक्षिप्त सार क्या है, थोड़े में बता दे। रिंझाई ने कहा बताया है लेकिन तुम समझे नहीं, मैं चुप जो बैठा रहा वही मेरी शिक्षाओं का सार है, चुप बैठ जाओ। उस आदमी ने कहा इतना संक्षिप्त भी ना करो, थोड़ा विस्तार। तो रिंझाई ने अंगुली से रेत पर लिख दिया ध्यान। उस आदमी ने कहा ये भी कोई विस्तार हुआ, ये तो बात वही की वही हुई। रिंझाई ने कहा मैं भी क्या करूं, सागर को कहीं से भी चखोगे तो खारा ही पाओगे। उस आदमी ने कहा थोड़ा और मुझे स्पष्ट कर दे। तो रिंझाई ने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया ध्यान। उस आदमी ने कहा तुम आदमी पागल तो नहीं हो, मैं पूछता हूं कि मुझे समझाने के लिए, साफ करने के लिए, और थोड़ा प्रकाश डालो और स्पष्ट करो। तो रिंझाई खड़ा हो गया और अपने पैर से उसने रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया ध्यान। और उसने कहा कि अब इससे ज्यादा मैं भी नहीं कर सकता, ध्यान ही सार सूत्र। ध्यान मिल गया तो सब संपदा मिल गई, प्रभु का राज्य मिल गया। ध्यान नहीं मिला तो तुम कुछ भी पालो सब व्यर्थ है।